Goedemiddag. Al dat water in Duitsland, dat komt uiteindelijk hier naartoe. Straks spreken we een dijkgraaf die bezorgd naar het oosten kijkt in één vandaag. Nu, de gasprijs stijgt weer. Het NOS Journaal. Juri Stubenitski. De gasprijs is flink gestegen vanwege een storing bij een netbeheerder in Noorwegen. Vanochtend steeg de prijs met zo'n 8%. De netbeheerder zegt dat er in ieder geval tot woensdag geen gas kan worden geleverd. De pijplijn vanuit Noorwegen loopt onder andere naar het noorden van Engeland en daar komt al geen gas meer binnen. Sinds Europa gas uit Rusland boycott is de afhankelijkheid van andere landen veel groter geworden en Noorwegen is een belangrijke leverancier. Een Nederlandse toerist, een man van 27, is in Italië opgepakt omdat hij een soort handtekening heeft getekend op een fresco in de stad Herculaneum. Dat ligt in de buurt van Pompeji. Correspondent Helene Daens in Italië. Helene, wat zou die Nederlandse toerist precies hebben gedaan? Ja, hij zou gisteren daar in Herculaneum een tag geschreven hebben. Een soort graffiti-achtig ding in zwarte stift op een van die zeer antieke villa's daar. En niet zomaar op een stukje muur dat was afgebladderd, maar echt op een deel gips dat goed was bewaard gebleven uit de Romeinse tijd. Zeer moeilijk te verwijderen dus ook. En andere toeristen die daar op dat moment waren, die hebben dat gezien. Die hebben hem zien schrijven, hebben de bewaking erbij gehaald. Die hebben dan weer de carabinieri erbij gehaald. En die man is dus opgepakt voor het beschadigen van cultureel erfgoed. Ja, veel toeristen in Herculaneum. Wat is dat eigenlijk voor plek? Dat is een plek die je kan vergelijken eigenlijk met Pompeji, daar in de buurt van Napels. Een kleinere archeologische site, maar ook een plek die in de eerste eeuw na Christus is overspoeld door de lava van de Vesuvius, Romeinse stad, die daardoor heel goed bewaard is gebleven en die door Italianen dus ook heel belangrijk wordt gevonden. Gisteren was het eerste weekend van de maand, dat betekent dat het daar ook nog eens gratis was om te bezoeken, dus er zullen heel veel mensen geweest zijn daar gisteren. En in die context heeft deze man dus bedacht dat het leuk was om een tekening te maken op een van die villa's. Om wat voor straf kan die rekenen, die Nederlander, als hij schuldig wordt bevonden? Ja, ik zei al slecht idee, want Italianen die gaan hier niet lichtvaardig mee om het beschadigen van cultureel erfgoed. Dat wordt hier heel serieus genomen. Afgelopen januari nog zijn de straffen hiervoor door de regering verhoogd. Iemand die dat doet, die kan rekenen op een straf van 20.000 tot wel 60.000 euro. Het idee is dat als je schade aanbrengt aan cultureel erfgoed, dat je dan ook zelf de herstelling moet betalen. Vandaar die hele hoge bedragen. Technisch gezien kan er volgens de wet zelfs een gevangenisstraf tot een jaar opstaan. Maar naar mijn weten is dat nog niet uitgedeeld, zo'n straf. Dus waarschijnlijk zal het gaan om een geldboete, maar in elk geval wel een hoge geldboete. Correspondent Helene Daens, dankjewel. Door de vele regen in Zuid-Duitsland zal het waterpeil in enkele Nederlandse rivieren gaan stijgen. Rijkswaterstaat verwacht vrijdag in de Rijn een piek van 13,30 meter boven NAP. In de winter is dat vrij normaal, maar in de zomer niet. Sommige uiterwaarden zullen daarom volstromen. De politie in Horen zoekt camerabeelden en getuigen van een explosie bij een rijtjeshuis. Een bewoner raakte gisteravond laat zwaar gewond aan zijn hand toen hij vermoedelijk een stuk vuurwerk uit zijn brievenbus trok, dat vervolgens ontplofte. Grote delen van Nigeria zitten zonder stroom door een staking bij de elektriciteitsbedrijven. Medewerkers eisen een hoger minimumloon. Veel bedrijven, scholen en ziekenhuizen hebben last van de stroomuitval. Formule 1-coureur Esteban Ocon moet vertrekken bij zijn team Alpine. De Fransman is tot eind dit jaar in dienst bij Alpine. Ocon reed sinds 2020 voor het team. Toen heette Alpine nog Renault. Zijn enige zege in de Formule 1 was in 2021 in Hongarije. Ruim een week geleden crashte Ocon in Monaco met zijn teamgenoot Pierre Gasly. Erg pijnlijk, zegt sportverslaggever Joost Smedema. Weinig in de Formule 1 is pijnlijker dan een botsing met je teamgenoot. Diezelfde middag kondigde Alpine-teambaas Bruno van Meij al harde maatregelen aan. En Ocon moet er nu dus uit na dit seizoen. Het is niet gezegd dat het gedaan is met de Formule 1-carrière van Esteban Ocon. Meerdere stoeltjes bij andere teams zijn nog vrij. Breda huldigt NAC, dat promoveert naar de Eredivisie. In het feestgedruis in Breda staat verslaggever Roel Pauw. Roel, staat het team al op het bordes? Het zou maar zo kunnen, maar er hangt hier zo'n dichte mist op de grote markt in Breda. Mensen hebben van die rook pluimen laten afgaan in de kleuren geel en zwart, de kleuren van de club. Langzaam maar zeker begint die mist wel op te trekken en kan ik weer de overkant van het plein zien. Maar op de beeldschermen die ook zijn neergezet voor het publiek zie ik dat de deur van het stadhuis van Breda nog dicht is. Dat betekent dat de spelers er nog niet zijn. Intussen is de sfeer hier best uitgelaten. Mijn schoenen plakken vast aan de kei van de grote markt van het bier. Veel mensen in zwart en wit gekleed natuurlijk. Overal langs de gevels steunbetuigingen aan NAC, de club die Breda zo bijzonder maakt. En er is iets te vieren natuurlijk. Hè. Vandaag is er na 5 jaar keukenkampioendivisie de promotie naar de eredivisie. Trouwens al de 6e keer, als ik me niet vergis, in de geschiedenis van de eredivisie. Het is een beetje een knipperlicht relatie tussen NAC en de eredivisie. Maar nu zijn ze er dus weer. En er wordt uitbundig feest gevierd in afwachting van de komst van de spelers. Dankjewel, Roel Pauw vanuit Breda. Veel plezier daar. Krijgt u het weer. Nog veel bewolking, aan de kust ook wat zon bij 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig met een aantal buien, maar ook droge periode met zon. Het wordt dan 18 tot 20 graden. Jullie, dankjewel. Bij de ANWB voor het verkeer, Dennis Mooijdag. Dennis. Hele goede middag. Nou, de spits is nu echt begonnen. Er staat al 170 kilometer file. Het wordt vooral drukker in de Randstad en in Brabant. De A12, Den Haag-Utrecht. De werkzaamheden tussen Reewijk en de Meren leveren nu 11 kilometer file en een half uur vertraging op. Er zijn maar 2 rijstroken open. De A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 10 minuten extra. En tot slot de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen het Hellegatsplein en Oud-Beijerland 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Eindelijk voor jezelf beginnen. Ga flexibel van start met de Rabo ZZP-rekening. Wij bieden je de kennis om sterk te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Je bent niet meer van jezelf, je bent van hun. De geheimhouding loopt als een rode draad door dit dossier. Dit vind ik zoiets lugubers. Al die graven... Die hebben allemaal geen naam. Een zoektocht naar erkenning en verdwenen doden. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2. Meisjes van de Goede Herder. Open nu de Rabo ZZP-rekening en ga flexibel van start zonder vaste kosten. Je betaalt alleen voor je transacties. Kijk op rabobank.nl/zzp. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in Museum Gouda. NPO Radio 1. Avro Tros. Partijen genoeg om donderdag uit te kiezen in het stemhok, maar veel partijen en lijsttrekkers lijken wel heel erg op elkaar. NSC, CDA en BBB bijvoorbeeld zoekt de verschillen. Nou, onze collega Marloes Lemson deed dat. Zij zocht de verschillen en ze is straks hier. In Feit of Fictie, Lammert, kijken we naar onze auto's. Ja, want garages hebben het heel erg druk. Iedereen wil voor de zomervakantie nog even zijn auto gecheckt hebben. Ja, de mijne staat nu bij de garage. Ja, precies. Nou, maar mogelijk, ik weet niet hoe oud jouw auto is. Ja, nou, dat mogelijk heeft het daarmee te maken, want wij zouden het oudste wagenpark hebben van West-Europa. Zoeken we uit. Eerst het Duitse hoge water. Susanne Bosman. Eén vandaag. Zware regenval en extreem hoge waterstanden zorgen in Zuid-Duitsland sinds vrijdag voor flinke wateroverlast. Hele dorpen staan onder water, we zagen de beelden al. En er gaat, Lammert, nog meer water vallen. Ja, in grote delen van Bayern en Baden-Württemberg is de noodtoestand uitgeroepen. Zaterdag braken al een dam en een dijk in de buurt van Augsburg. En daar moest een dorp ook worden ontruimd. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Inmiddels zijn in Duitsland 2 mensen ook om het leven gekomen door het hoge water. Nou, ook in het zuiden en het oosten van Nederland neemt de wateroverlast weer toe. Hein Pieper is dijkgraaf van het waterschap Rijn en IJssel. Meneer Pieper, goedemiddag. Goedemiddag. Ik begrijp dat u ergens buiten bent om de stand van zaken te monitoren, specifiek over het hoge water. Nee, we zijn met ons met het algemeen bestuur onderweg om te kijken welke maatregelen en projecten wij allemaal nemen op het gebied van klimaat robuust maken van ons eigen waterschapsgebied. Nou, en veel water heeft daar ook mee te maken, hè? Heel veel water heeft daarmee te maken. We hebben natuurlijk een heel nat herfst en natte herfst en een winter achter de rug. En we hebben ook nog eens een keer een extreem natte meimaand gehad. Dus het water staat nog steeds heel hoog in het gebied. Ja, en dan dat water in Duitsland. Hè. De afgelopen dagen is daar heel erg veel regen gevallen. Het ging dagen achter elkaar door, in het zuiden met name. En staat zulke buien, staan die ons nu ook te wachten? Ik zeg altijd van het is niet een kwestie of ze ons naar ons toe komen, maar wanneer ze naar ons toe komen. Want we zien ook bij ons dat de intensiteit van de regen alleen maar toeneemt. Dus ik vermoed dat wij, ik weet niet wanneer natuurlijk, maar dat we die bui ook een keer krijgen. Ja, maar als ik u zo beluister, dan kan het elk moment losgaan. Nou ja, dat bewijst eigenlijk het buitenland. En dat bewijst de grote bui die we in 2021 hebben gehad in de Eifel. En die een groot gedeelte van Limburg raakte. Ja. Maar in 2014 was er een enorme bui in Münster. Dat is een kilometer of 60, 70 van de grens hier. Toen viel er in 7,5 uur bijna 300 millimeter regen. Maar zo zijn er tig voorbeelden te geven. Ja, en dan moet je gewoon concluderen. Dat wij ook een keer aan de beurt zijn. Mm-hmm. En dat klinkt heel hard, maar dat is denk ik gewoon een realiteit. Nou ja, daarom bent u nu, ik neem aan, met laarzen en een verrekijker en een pijlstok aan het kijken hoe klimaatrobuust in ieder geval Rijn en IJssel is. Maar zijn we bestand tegen zulke grote hoeveelheden water op dit moment? Ja en nee. Ik moet heel eerlijk zijn. Ja, we kunnen best wat hebben. Ik denk als er al een gebied in de wereld bestand er tegen is, dan is dat Nederland. De Nederlandse Delta. Omdat we natuurlijk eeuwenlang geïnvesteerd hebben in onze dijken en in ons watersysteem. En nee, want de snelheid van de klimaatverandering gaat zo hard. En KMI stelt elke keer de klimaatscenario's bij. En we zien het zelf gewoon. Hè, waar wij een aantal decennia geleden nog spraken over. Dat is een bui die één keer in de 1000 jaar voorkomt. Nou, moeten we nu constateren dat die met een grote regelmaat aan het vallen zijn in Nederland. Dus ja, het klimaat verandert zo extreem. Dat wij ook in Nederland uitdaging krijgen om dit in goede banen te kunnen leiden. En nu hebben we jarenlang natuurlijk ook in de uiterwaarden bijvoorbeeld gebouwd. En hebben we gedacht, nou die rivier die blijft wel rustig. Zijn we daar ook niet een beetje te naïef in geweest? Het hoort ook bij de natuur toch, dat de rivier buiten de oever treedt? Ja, maar ja, dat geldt voor heel veel terreinen. Wij denken dat alles maakbaar is. Dat we alles naar onze hand kunnen zetten. En dat hebben we denk ik ook op een aantal plekken in Nederland gedaan. En dat gaan we nog steeds doen. We gaan ook nog steeds woonwijken zetten op hele lage plekken in Nederland. Waar we met de vooruitzichten van klimaatverandering echt over moeten nadenken of dat wel verstandig is. Ja, maar u zegt ook, we hebben eeuwenlang dijken gebouwd. Maar nu is het de vraag of dat genoeg is. Want we hebben ook juist weer veel ruimte gegeven aan het water. Ruimte voor de rivier, een prachtig voorbeeldproject van de Rijkswaterstaat, heeft ervoor gezorgd dat de rivieren veel meer ruimte krijgen, hè, en ook veel meer kunnen overstromen. Maar de hoeveelheden water die nemen toe. En nou, we zijn nu al met een dijkprogramma bezig en aan het kijken of we een aantal plekken of we nog meer ruimte aan rivieren kunnen geven. Maar vooral investeren we heel veel in het steviger maken en verhogen van onze dijk. Ja, want anders neemt die rivier de ruimte wel. Tenminste, als ik dat zo in Duitsland zag, met af en toe een doorbraak van een geluidswal. Dat is echt ongelooflijk. Nou werd vanmiddag bekend dat ook een aantal campings in Nederland, hè, langs de Waal, die moeten deze week ontruimd worden, want die gaan onder water lopen. Allemaal gasten zijn al afgebeld. Dit is sowieso, hè, als we naar de situatie nu kijken, waarvan u zegt, dat gaat nog wel meer gebeuren. Ja, dit is volgens mij al even de 11e hoogwatergolf, of hoogwatergolfje, die we deze winter en voorjaar krijgen. En dat is al uniek, dat we zoveel van die golfjes achter elkaar krijgen. We hebben de naaste meimaand ooit gemeten gehad, hè, afgelopen maand. Dus wij zien het bij ons ook alleen maar extremer worden. Zowel aan beide kanten in de droogte en wateroverlast. En de uiterwaarden die stromen voor de zoveelste keer over. Daar heeft de natuur heel veel last van. Heel veel broedvogels die zien hun broedsel wegspoelen of hun kuikens verdrinken. En enkele campers moeten ontruimd worden. En veel boeren hebben last dat ze de uiterwaarden niet op kunnen om gras te maaien of wat te poten. Ja, en om even bij die campings te blijven. Sommige campings hier in Nederland hebben de afgelopen dagen al natte voeten gehad. Onder meer in het Gelderse Stroe in Noord-Holland, in Bakkum, Lammert. Ja, we spraken Loes van Woudenberg-Schreuder. Zij heeft een camping in Voorthuizen in Gelderland. En zij vertelt hoe de afgelopen dagen waren. Vooral woensdag was hier een hele natte dag. De hele dag regen. En tussendoor echt van die hoesbuien. Dat het echt binnen 5 minuten helemaal blank stond. Donderdag was op zich een prachtige dag, gewoon droog. En vrijdag op zich ook, alleen vrijdag aan het eind van de dag begonnen de hoesbuien weer te komen. En toen was het net een beetje opgedroogd. En toen stond het einde van de dag weer met enkels in het water. En zaterdag en zondag is het hier droog gebleven, zo goed als. Dus nu zien we het veld weer wat mooier worden en droger worden. Ja, ze vraagt zich ook wel af of dit gewoon toeval is of niet. Zal dit het nieuwe Nederland worden, om het zo maar te zeggen? Want ja, het verandert allemaal wel. In de zomer, vorig jaar was ook zo nat dat je denkt, ja, is het nou gewoon pech hebben? Of waar ligt het aan? Maar zoals nu, naar ons idee, is het eind oktober vorig jaar echt wel minder mooi weer geworden. En tot aan nu toe is het eigenlijk echt mega veel regen. We hopen gewoon dat het snel droog wordt. Als het droog blijft, dan zakt het water gauw weg. En dan heb je het alweer gauw weer normaal, om het zo maar te zeggen. Ja, maar dan wordt het daarna weer nat. En Heinpieper, Dijkgraaf, u zei al, die grote buien, ze blijven komen. Het is niet een kwestie van of, maar van wanneer. Loes had het over, is dit het nieuwe Nederland? Wat zegt u dan? Ja, het nieuwe normaal. Ja, dat laten alle scenario's maar ook gewoon de werkelijkheid zien. En dat we met meer extreem weer moeten rekening houden. En dat klinkt is ook dus een bepaalde meer gelatenheid in. Hè? Van ja, dit gebeurt nu eenmaal. En u zegt wel van, u kijkt hoe we de boel wat klimaat robuuster kunnen maken. Maar daar zitten blijkbaar grenzen aan. Ja, maar het is niet gelatenheid. Maar ik denk dat we dat wel moeten accepteren. En we moeten met elkaar ook gewoon zeggen, ja, er is een einde aan alle maakbaarheid. En we moeten proberen die klimaatverandering te stoppen. En als we die temperatuur maar laten stijgen, zal het weer nog extremer worden. We hebben dus nu 4 graden warmere oceanen, de Atlantische Oceaan in ieder geval. Ja, dat zorgt voor meer verdamping, dus voor meer regen. En als die temperatuur nog meer toeneemt, zal er nog meer verdamping komen, zullen de buien nog intensiever worden. Dus ja, dat is een beweging die we voorlopig niet kunnen stoppen. Dus daar moeten we rekening mee houden en daar moeten we ons ook voorbereiden. Ja, afgezien van de regen en het water dat we sowieso krijgen, het water dat we uit Duitsland, dat deze kant op komt. Hoe zit het met het Duitse waterbeleid? Zegt u van, daar zouden ze misschien nog wat kunnen aanpassen, zodat wij daar minder last van hebben? Ja. Ik denk als de Duitsers alle schade die ze de afgelopen 20 jaar hebben gehad, dus bij elkaar zouden optellen en zo dat geld in dijken en in retentiegebieden hebben gestoken, zou zo niet de helft van het geld kwijt zijn geweest. Dat is 1. Ze hebben gewoon geen waterschappen op het niveau zoals in Nederland. Ze hebben daar ook gewoon een verklaring voor. Want ze hebben al jaren met die enorme overstromingen die levenskosten ook te maken. Eigenlijk, als ik heel eerlijk moet zijn, nee. Maar ik vermoed dat het te maken heeft dat ze hebben bij hun een soort waterschapjes, en dat zijn bijna allemaal half vrijwilligersorganisatie. Die hebben geen enkele positie in als overheidslagen. Die zijn eigenlijk meer vrijwillig. En die kunnen dus ook echt niet echt een vuist maken. Die kunnen niet echt heel veel een slag in een deuk in een pakje boter slaan. Die maken het verschil niet. En men krijgt daar, en dat is een beetje achteraf elke keer, hè. Nu wordt er weer geld vrijgemaakt, maar als het weer 2 jaar goed gaat, dan zeggen we, oh, maar we hebben meer geld voor de zorg nodig. Of we hebben meer geld voor defensie nodig. Of we hebben meer geld voor onderwijs nodig. En dan verdwijnt het weer van de prioriteitenlijst. En dat zie ik nu al 20 jaar gebeuren in Duitsland. En eigenlijk, als je een sommetje maakt, dan zouden ze eigenlijk moeten zeggen, ja, maar dit is, we moeten echt naar een ander beleid doen, meer preventie. En dat zou Nederland kunnen helpen. Sorry hoor, dat zou Nederland kunnen helpen, want als ze meer retentie zouden aanleggen over de grens, en direct over de grens met onze, daar hebben wij hele goede contacten met het wasserverband Biesleeg-Landesgrenzen. Die doen het. Die leggen soms een dijk van 400 meter terug. En dat scheelt gewoon in Nederland. Want dat betekent dat ze een deel van de hoogwatergolf aan het afvlakken zijn voor Nederland. Maar dat zou veel meer kunnen. En daar zou ook de Nederlandse regering ook veel meer op kunnen inzetten. Want is het grootste deel van de wateroverlast door rivieren in Nederland de schuld van de Duitsers dan? Nee. Nee, zo makkelijk is het niet. We hebben de Rijn. Die buien die gaan vallen op Nederland. En dan hebben we gewoon lokaal of regionaal heel veel wateroverlast. En we hebben te maken met zeespiegelstijging. Daar bereiden we ons voor. Dat Duitse water, als ik het zo plat mag zeggen, dat komt natuurlijk wel. Daar bereiden we ons ook op voor met elkaar. Maar als we dat als een Nou, als we die hele Rijn zo als één groot stroomgebied zouden aanpakken, dan zouden we echt, denk ik, voor alle landen die eraan aan liggen, zou het verschil kunnen maken. Maar ja, en met het oog op de Europese verkiezingen, dat zou echt het verschil kunnen zijn. Daar zou Europa wat kunnen betekenen. Om een bruggetje te maken naar een ander item. Ja, precies. Waar we het later over gaan hebben. Meneer Pieper, ik dank u wel voor uw uitleg. Hein Pieper was dat, dijkgraaf van het waterschap Rijn en IJssel. Schrijvers die worden bedreigd of geïntimideerd, die kunnen vanaf vandaag terecht bij het meldpunt Schrijversveilig voor advies en voor ondersteuning. Onze verslaggever praat zo meteen met auteur Abdelkader Ben Ali, die geregeld bedreigd wordt. Ja, begin als moslim over Wilders, zegt hij, en dan weet je het wel. Dat horen we zo meteen. Voor het verkeer, naar Dennis. Ja, de spits is begonnen. Drugs is natuurlijk in de Randstad en in Brabant. En veruit de meeste vertraging heb je nu op de A12 Den Haag-Utrecht. De werkzaamheden daar tussen Reewijk en de Meren leveren je op dit moment een half uur vertraging op. Eén vandaag. Lammert, een stukje privéverzet tegen de bio-industrie. Ja, op de site van Omroep Friesland staat een verhaal over een wel heel bijzonder initiatief. Lisbeth Hoekstra koopt slachtdieren vrij en geeft ze dan een mooi leven op haar opvangboerderij. Sanctuary Vrijlief begon jaren geleden toen ze vlakbij het tuincentrum in Witmarsum een schaap zag staan. En er stond een heel leuk schaapje en die begon elke keer te blaren als ik daar was. Dus ik ging daar natuurlijk automatisch naartoe. Ik dacht, oh, leuk schaapje, even aaien. En na een paar maanden was dat schaapje ineens weg en toen dacht ik, oh ja, ja, dat kan, dus die zal wel niet meer leven. En dat jaar daarop kwam ik weer bij het tuincentrum en toen brulde die nog 10 keer zo hard. Dus toen dacht ik, oh, hè, is dit hetzelfde schaap? Nou, dat bleek dus hetzelfde schaapje te zijn. En ja, op een of andere manier is er toen iets in mijn hoofd gaan zitten waarvan ik dacht, nou, hier moet ik wat mee doen. Ik wil iets met dit schaap doen. Ik weet dat het waarschijnlijk uiteindelijk naar de slacht gaat. En ja, dat kan niet. Ja, ik kijk ook wel eens een dier in de ogen, wat me dan raakt. Maar goed, ik woon driehoog ergens in de stad. Ik begin niet meteen een opvangboerderij. Nee, nou, Lisbeth, wel tenminste, ze kocht het schaap van de boer vrij. Maar ze had ook helemaal geen boerderij. Ze woonde ook hartje stad. Ja, klopt. Ik woon in het hartje van de stad. We hadden een tuintje van, nou, 6x5 of zo. Heel klein, echt zo'n stadstuintje. En ja, er moest toch iets veranderen. Want nadat we dat schaapje dus mochten vrijkopen van de slacht, kwamen we ook nog een paar koeien tegen waarvan we zoiets hadden, nou, die gaan ook naar de slacht, dat kan eigenlijk ook niet. Dus ja, toen hadden we zoiets van, we moeten het zelf wel gaan doen, want we kunnen wel andere dieren opvangen hiermee gaan belasten. Maar ja, dat is ook niet iets wat we willen. Dus we zijn zelf gaan zoeken naar een boerderij. Ja, en dat is dus blijkbaar gelukt. Absoluut. De teller staat inmiddels op 4 koeien, 9 schapen, 1 stier, 2 geiten, 10 hanen, 5 hennen, 2 katten en 2 dwergpapegaaien. En al heel veel eerder geredden, maar inmiddels overleden dieren. En die hebben daar echt een heel mooi leven. Zonder dat mes van de slager boven hun hoofd hangt. En dat merk je ook aan de dieren. Ja, de koeien bijvoorbeeld, die zijn super eigenwijs. Als je de koeien kijkt in de melkvee-industrie, ja, dat zijn toch dieren die op een ander ritme zitten, omdat ze gemolken moeten worden en omdat ze bepaalde andere routines hebben. Ja, en onze dieren hebben bijvoorbeeld ook routines, maar die gaan om 9:30 s'avonds gaan ze echt als gekken door het land rennen. Ja, ze zijn gewoon qua gedrag veel, veel vrijer in hun eigen karakter, zeg maar. Je ziet ook echt heel veel verschil in wie ze zijn. Maar ja, hoe mooi dit initiatief ook is, Lisbeth kan natuurlijk nooit alle dieren redden. Nee, klopt. Ik weet ook wel dat er gaan duizenden dieren naar de slacht per dag, dus dat weet ik. Maar ja, ik kan natuurlijk wel het leven van dat dier wat we nu hebben veranderen. Dus onze dieren gaan nooit naar de slacht. Dus die hebben een vrij leven. Ja, hartstikke mooi. Maar niet voor niks, want het kost allemaal een hoop geld, denk ik. Je moet de dieren vrijkopen, ze moeten ook eten. Ja, inderdaad. En dat is best een uitdaging. Ja, nou, het is de afgelopen maanden heel zwaar geweest, omdat we best wel veel dieren hebben geprobeerd te redden, wat uiteindelijk niet gelukt is, maar wel de kosten gemaakt. Op dit moment financieren we het alleen van mijn partner zijn volledige loon. En dat lukt nog net, zeg maar. Dus ja. Ja, nou, mocht je nou een steentje bij willen dragen, dan kan dat via de GoFundMe-pagina van Sanctuary Vrijlief, die op hun Instagram-account te vinden is. Sanctuary_Vrijlief. Uitgescholden worden op social media of bedreigd worden op straat. Schrijvers in Nederland krijgen hier steeds vaker mee te maken. En daarom begint vandaag Schrijvers Veilig. Dat is een meldpunt waar schrijvers terecht kunnen voor hulp. Een initiatief van belangenvereniging De Auteursbond, het ministerie van Cultuur en de gezamenlijke uitgevers. Abdelkader Ben Ali is helaas ervaringsdeskundige als het gaat om bedreigingen. Ik vond toen ik werd aangesproken op straat, heel agressief, met mijn dochter bij me. Dat was heel beangstigend. Terwijl de bloody limit. Dochter die vraagt me, wat wil die meneer? Ik had een vriendinnetje mee van mijn dochter. Je staat daar niet alleen voor jezelf, maar je staat daar voor je kinderen. Hoe oud was ze toen? Ja, die was 7. En ik ben persoonlijk bedreigd geweest via een brief op een huisadres. Waarin ik ook weer onder vuur werd genomen over dingen die ik had gezegd. Over de islam in Nederland. In een column. Zodra je Wilders islam, feit van meningsuiting, in één column laat vallen, dan gaat het los op de sociale media. Wat ik ook merk, dat is ook beangstigend, is dat sommigen houden een dossier van je bij. Wat je in de loop der jaren al hebt gezegd. En waarom weet ik dit? Dat weet ik op een gegeven moment. Werd er dan haatdragend gereageerd op een tekst van mij. Maar die werd dan onderbouwd met allerlei dingen die ik 10, 20 jaar geleden al had gezegd. Soms van één persoons veiligheidsdienst. Hoe voel dat? Ik had op één soort van wel respect voor de bedrijvigheid van die persoon. Ik vond het wel heel nasty. Schrijver Abdelkader Benali is inmiddels helaas behoorlijk wat gewend als het gaat om bedreigingen. Hij is blij met het nieuwe initiatief Schrijvers Veilig. Een meldpunt van onder andere de Auteursbond voor schrijvers die bedreigd worden. Voorzitter Miro Lucassen. Als het volgens de beoordeling ernstig genoeg is om aangifte te doen, dan kan het meldpunt daarbij helpen. Als het is om sterker in je schoenen te staan, dan hebben we daar een soort toolkit voor. Toolkit geeft bijvoorbeeld aan hoe je voorzichtig kunt zijn op sociale media, zodat je niet al te veel persoonlijke informatie prijsgeeft. Maar in extreme gevallen doen schrijvers toch zelf wel aangifte? Zonder een meldpunt? Ja, dat zou je denken, maar in de praktijk is dat toch lang niet altijd het geval. Want we weten dat er heel wat agressie is. En we weten ook dat er tot op dit moment niet zo heel veel leidt tot een aangifte of tot andere meldingen. Schrijvers zijn vaak geneigd om het in hun eentje uit te zoeken. Want dat is ook hoe wij schrijvers werken. Benali herkent dit. Als je wordt bedreigd, het is zo'n nare ervaring. Je wilt door met je leven. Je wil niet want dan moet je het weer gaan vertellen. Dan komt het weer terug. Je wil andere dingen doen. Kinderen moeten naar school. Deadlines moeten worden gehaald. Maar je moet aangifte doen. Want alleen zo komen we maatschappelijk op de kaart als bedreigde groep. Een goede democratie heeft baat bij een vrije pers en bij schrijvers die zich onbedreigd voelen, die zich kunnen uiten. Als ze dat niet kunnen, dan heeft het ook gevolg voor de democratie. Die democratie die verstikt. U bent in 1996 alweer gedebuteerd met Bruiloft aan Zee, toen u begon als schrijver. Heeft u er toen ooit bij stilgestaan dat bedreigingen daar misschien bij zouden horen? Nee, natuurlijk niet. Nee. Kijk, toen ik debuteerde in 1996 was de wereld anders. Je kreeg wel eens een brief. We leven nu in een andere tijd. Sociale media. Iedereen heeft toegang tot sociale media. En er is ook een cultuuroorlog gaande. Niet alleen in Nederland, maar gewoon ook in Europa en in de wereld. Over welke kant het op moet met de samenleving. Als het gaat over migratie, als het gaat over mensenrechten, als het gaat over de plek van de islam. En daar zijn mensen heel, heel gepassioneerd over. En waar gaat dat eindigen? Je hoopt dan maar dat mensen in de loop der tijd door dit soort campagnes, door opvoeding, door onderwijs, maar ook door algehele bezinning in de samenleving, dat het toontje lager gaat. Ja, het andere is het hele negatieve, dat het gewoon leidt tot nog meer verbaal geweld. En ook, ben ik helaas bang, ook echt fysiek geweld. Het sluit niet uit dat u ook een keer in elkaar geslagen gaat worden? Dat sluit ik dus wel uit, maar ik sluit. Nee, dat sluit ik uit, maar ik... Hoezo zo sterk? Nou ja, omdat ik niet zo wil leven. Ik wil niet leven met... Ik wil gewoon kunnen... Maar ik sluit niet uit dat collega's van mij aangevallen worden. Of ja. Maar u zegt, mij zal het fysiek geweld niet overkomen omdat u dat niet wil? Kijk, het feit dat ik een brief krijg op mijn persoonlijke adres is voor mij al een vorm van fysiek geweld. Punt. Is gek genoeg indringender dan een klap op mijn kop. Want bij de klap op mijn kop is het tenminste direct confrontatie. Dan weet ik van wie ik hem krijg. Dan weet ik, jij geeft mij een klap op mijn kop, ik weet dat jij het bent. Daar zit een soort van eerlijkheid in. Maar bij mij, maar een brief sturen naar mijn persoonlijke adres, daar zit helemaal geen eerlijkheid in. Dat is laag en vals en stiekem. Laat me dan weten wie je bent, want dan kan ik met jou het gesprek aangaan. In ieder geval misschien ook wel een klap teruggeven. Ja, ik ben niet gewelddadig, maar... En dan Schrijvers Veilig kan daar toch bij helpen? Toch wel. Ik dacht eerst, houd het nou maar klein. Maar door contact met de politie, door de aangifte die ik heb gedaan, ben ik tot conclusie gekomen dat hoe meer we ons verenigen, hoe meer we van ons laten horen, hoe meer aangifte we doen, hoe meer we ook een wat duidelijker maatschappelijk standpunt daarin innemen. Namelijk dat wij als schrijvers, als journalisten eigenlijk heel kwetsbaar zijn. Vandaar het meldpunt Schrijvers veilig worden. Abdelkader Benali over bedreigingen tegen schrijvers in een verslag van Laura Kors. Zometeen door TikTok weet de extreemrechtse AfD heel veel Duitse jongeren te bereiken. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Joris Stubenitski. Het zoeken naar twee vermiste Duitsers in de Maas bij Venlo is voor vandaag gestopt. Morgen bekijkt de politie hoe het zoeken verder gaat. De twee mannen van begin 20 worden sinds gisteren vermist. Ze doken achter een mobiele telefoon aan die in de Maas was gevallen. China ontkent dat het probeert een vredestop over Oekraïne tegen te houden. China en Rusland komen niet en de Chinezen zouden andere landen ook proberen over te halen om niet te gaan, zegt de Oekraïense president Zelensky. Duizenden mensen zijn in Breda voor de huldiging van NAC. Dat horen we op de achtergrond. Promoveert naar de Eredivisie. En onze verslaggever Roel Pauw is daarbij. Roel, het elftal zou een half uur geleden op het balkon staan, op het bordes, maar ze stonden er nog niet. Inmiddels wel? Ze hebben gehoord, het is een soort van afsluitend vuurwerk dat is losgebarsten. Net als bij het veiligstellen van de promotie zelf hebben de spelers het publiek hier even in spanning gelaten. Uiteindelijk kwamen ze pas om een uurtje of kwart over vier op het bordes van het stadhuis in Breda op de Grote Markt. En verschenen ze één voor één, werden ze toegejuicht door de toegestroomde supporters van de club. Er wordt vuurwerk afgestoken. En het gekke is, glas en blik is verboden op het plein, maar vuurwerk wordt gedoogd. Er is hier al heel wat afgestoken in de afgelopen uren. Het feest begon om 1 uur en het is nu tot een explosie gekomen, letterlijk. Er zijn ook nog pogingen gedaan om een toespraakje te houden. Onder andere door burgemeester Paul de Pla en een paar spelers. Maar er was helemaal niets van te verstaan. Ik geloof niet dat iemand dat erg heeft gevonden. Een enkele speler die hief een van de vele clubliederen die er zijn aan. En dan viel het publiek massaal in. En uiteindelijk ging het daarom dat gevoel dat je allemaal samen bent voor dat clubje dat nu naar de Eredivisie is gepromoveerd. Dankjewel. Knalfeest daar in Breda. Roel Pauw was dat. Dankjewel, Juri. Roosmarijn, het weer. Ja, het weerbericht is vandaag toch wel iets minder knallend. Vooral de zon komt er met moeite aan te pas. Heel veel uitgestrekte wolkenvelden. En af en toe dan toch nog even een gaatje waar de zon even doorheen komt. Uit die dikkere bewolking af en toe nog een heel klein beetje motregen. Maar het is vanmiddag en vanavond wel droger in vergelijking met vanochtend. Vannacht in het noorden wel een klein beetje regen. Temperatuur overal zo'n 12 of 13 graden. En ook morgenochtend vaak een grijze lucht. Af en toe wat motregen, maar in de loop van de dag gaat die bewolking dan weer openbreken. Vooral in het midden en zuiden van het land. Maar zodra die bewolking begint te breken, gaan er ook weer wat buien ontstaan. Er kunnen af en toe wel weer een paar van die plensbuien tussen zitten. Het is wel wat warmer in vergelijking met vandaag, zo'n 18 tot 20 graden. Maar dat is wel weer een beetje de uitschieter in deze week. Want daarna gaan we weer terug naar zo'n 15 tot 18 graden. En eigenlijk elke dag wel een paar buien. Maar toch ben ik wel positief gestemd. Ik denk dat er vaak genoeg wat langere droge momenten bij zitten. En dat we de zon ook nog te zien gaan krijgen. Dus al met al niet zo heel slecht. Morgen dus vaak buien, maar dan wel iets warmer. Oké, Roosmarijn, dankjewel. En voor de files kijken we even mee met Dennis. 245 kilometer staat er nu. Drugs is het natuurlijk in de Randstad en in Brabant. Op de A12, de werkzaamheden van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en De Meren, die leveren nu 12 kilometer en 35 minuten vertraging op. Er zijn maar twee rijstroken open. A15, Rotterdam-Gorkum tussen Ridderkerk en Harningsveld-Giessendam, 20 minuten extra door een auto met pech. En een vrachtwagen met pech op de A29, Bergen-op-Zoom-Rotterdam, levert tussen het Hellegatsplein en Oud-Beijerland een kwartier extra reistijd op. Dan tot slot de N289, de weg van Goes naar Putten. Bij Hoge Heide staat 2 kilometer file. De vertraging is een half uur. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Het is de week van de Europese verkiezingen. Rechts- en radicaalrechtse partijen zullen naar verwachting groeien in het Europarlement. Hier staat de PVV hoog in de peilingen. In Duitsland is het de AfD, Alternatieven voor Duitsland, die hoge ogen gooit. Een partij die zonder moeite extreem recht genoemd kan worden. Tot angst van deze jongeren. Also, ik heb schon een paar zorgen, dat ik, weil Ich sag's jetzt einfach, ich habe auch keinen deutschen Pass jetzt, aber ich bin hier geboren. Und ich weiß ja nicht, was passiert, wenn die AfD gewählt wird. Kann ja sein, dass ich abgeschoben werde, nach Portugal jetzt zum Beispiel oder so. Hij zegt dat hij bang is dat hij het land wordt uitgezet als de AfD aan de macht komt. Ook al is hij in Duitsland geboren. Ja, hoe is de partij die zo controversieel is ook zo'n machtsfactor geworden? We hebben het erover met Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut. Hanko, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er nou aan de hand in Duitsland? We hoorden net deze jongeren. Is dat een reële angst die jij uitspreekt? Nou, ik denk dat het eigenlijk wel meevalt in die zin dat de AfD 20% in de peilingen staat. En dat de andere partijen daar echt een cordon sanitair hebben. En dat de vraag of de AfD echt in de regering zal komen, nou, ik betwijfel het. Maar er is wel heel veel aan de hand, want het borrelt enorm in Duitsland. Dus er zijn voortdurend allerlei kleine relletjes. Er gebeurt voortdurend wat, waardoor je het idee krijgt van ja, het gaat niet zo goed. En bijvoorbeeld deze week was er een extreemrechtse activist, Michael Stutzenberger in Mannheim. Die is aangevallen door een 25-jarige Afghaan met een mes en daar is een politieman overleden. Ja, dat is natuurlijk koren op de molen van veel mensen die kritiek hebben daarop. En ja, dat op een of andere manier lijkt het voortdurend nieuws te zijn waar de mensen dus ook dagen mee bezig zijn. Ja, sowieso, hè? Veel aanvallen op politici van allerlei partijen op dit moment. Is dit omdat de gemoederen zo verhit zijn? Heeft dat ook met AfD te maken? Het lijkt er een beetje op dat de COVID-crisis in Duitsland er heel hard heeft ingeslagen. En ook een beetje het idee van dat mensen van bovenaf zouden bepalen wat wij privé moeten doen met ons lichaam, zeg maar. En dat Berlijn dat niet te bepalen heeft. En dat dus de AfD daar een soort vrijheidscultus, zeg maar, tegenovergesteld heeft. En daarna kwam de Oekraïne-crisis. En die is in Duitsland natuurlijk toch best hard aangekomen, omdat de gasprijzen en de olieprijzen hoger werden. En de economie daar met al die maakindustrie natuurlijk echt aangeslagen is. En daar zegt de AfD van ja, waarom doen jullie zo moeilijk? Dat conflict is eigenlijk niet ons conflict. Dat heeft ons enorm geraakt. Wij zijn de echte vredespartij. En wij willen niks te maken hebben met die oorlogshitsers, zoals de CDU of de FDP. Op de een of andere manier in Duitsland ligt het idee van vrede en geen oorlog ligt natuurlijk goed. Dus ik denk dat ook daardoor de situatie toch een beetje veranderd is en de AfD dus succes heeft, ondanks het feit dat ze toch behoorlijk naar rechts zijn opgeschoven. En zelfs zo naar rechts dat Marine Le Pen de AfD uit de Europese fractie heeft geknikkerd. Maar als je zegt, verwijzingen naar oorlog, het is soms wel heel erg duidelijk, hè? Want je kunt zeggen van vrede en oorlog heeft in Duitsland natuurlijk sowieso een bepaalde lading. Maar dan was er ook weer dat incident met een racistisch filmpje dat viral ging. Een jongere brengt daarin de Hitlergroet. Dit zie je vaker, maar dit zorgt, dat laatste filmpje, dat zorgde voor een enorme schokgolf. Ja, dat was een beetje ongelooflijk, vond ik. Het is een filmpje van 14 seconden, waarin eigenlijk helemaal niet zo heel veel gebeurt. Je hebt het lied L'amour toujours van Gigi D'Agostino. Ik hoop dat ik het goed zeg. Gigi D'Agostino, ja. Gigi, oké. En dat werd in Club Pony op het eiland Silt gedraaid. En Club Pony is een hele dure club. Het schijnt dat je €150 moet betalen om binnen te komen. En er is een groepje wat duidelijk Aperol Spritz drinkt en zich vermaakt. En die blijken dus op dat lied Deutschland den Deutschen, Ausländer raus, is Duitsland voor de Duitsers, buitenlanders, eruit te zingen. En een van hen houdt de hand voor zijn lip en maakt een soort beweging die lijkt op een Hitlergroet. Nou, dat is in Duitsland ligt dat meteen natuurlijk heel erg gevoelig. En vooral ook omdat het hier om rijke luiskids gaat die zich nergens iets van aantrekken. Dus daar is zelfs de bondspresident en de bondskanselier, iedereen heeft er zijn mening over gegeven. En de mensen die daar op dat filmpje te zien waren, die zijn ook ontslagen. Maar het gevolg was dat er op Twitter heel veel nieuwe filmpjes kwamen. Met de meest rare achtergronden, zeg maar. Met dezelfde muziek. En dat het dus een beetje een averechts effect had. Ja, dat was duidelijk iets waar men dan weer een week mee bezig was. Ja. Op dit moment is er natuurlijk enorme overstromingen in Zuid-Duitsland. En ik zou bijna zeggen gelukkig, maar ja, dat is trouwens niet. Ik zeg iets helemaal fouts, maar ik neem het meteen terug. Het leidt de aandacht enigszins af, bedoel je dat? Het leidt wel de aandacht af van dit soort nieuws. Wat ja, gewoon een beetje... Bijna. Maar als het zo gevoelig ligt in Duitsland, want het is natuurlijk jaren zo geweest na de Tweede Wereldoorlog, hoe kan het dan dat de AfD toch 20%, 1 op de 5 stemmen trekt? Ja, nou, dat heeft volgens mij gewoon te maken met dat natuurlijk het thema migratie ook in Duitsland leeft. Daar zou je natuurlijk zeg maar de vluchtelingencrisis in 2015 heel nadrukkelijk bij kunnen halen, want dat was ook het moment dat de AfD op 3% van de peilingen stond in de zomer. En nadat die crisis zich voordeed, hebben ze steeds voortdurend winst behaald in de peilingen. En ze gaan ook wel weer eens naar beneden en weer omhoog. Maar op dit moment speelt dat natuurlijk toch. En dat heeft denk ik ook wel te maken met het grote aantal Oekraïners in Duitsland. En trouwens ook het hele grote aantal vluchtelingen. Het schijnt dat per persoon anderhalf keer zoveel vluchtelingen in Duitsland worden opgenomen dan in Nederland. Ja. En daarnaast wordt heel handig, Hanko, ingespeeld op hoe het werkt met social media. Gewone media, je had het al over dat cordon sanitair, wat er enigszins om politiek om hen heen geweven wordt. Maar ze weten natuurlijk precies waar ze hun mogelijke kiezers kunnen bereiken. TikTok bijvoorbeeld, even luisteren. Heimwee. Das Gefühl der Sehnsucht nach der Heimat, welches uns in der Fremde ereilt. Doch diese Fremde hat Einzug in unsere Heimat gefunden. Im öffentlichen Raum breitet sie sich immer weiter aus. Diese Generation ist stolz auf ihr Land, auf das, was ihre Vorfahren geschaffen haben. Ein starkes Land braucht eine starke Jugend. Sei stolz auf deine Heimat. Ja, trots op het vaderland, de Heimat, dat is met name de boodschap. En dan, Hanko, daar zijn ze enorm succesvol mee. Ja, overigens hoorde je dat muziekje net, hè? Ja. Op de achtergrond. Mm-hmm. Dat hoor je overal. Ja, het is ook je hebt dus de jonge Alternatieven voor Duitsland. Dat is zeg maar de jongerenbeweging. Die schijnt ook echt rechts te zijn. Dus die worden ook gevolgd door de veiligheidsdiensten. En die zijn ook heel actief op TikTok. En voor een deel komt het er ook wel door dat een aantal van de politici van de AfD gewoon hele harde, felle uitspraken doen. En die worden natuurlijk op Twitter en op TikTok op al die media goed gevolgd en gezien. Dus daar heeft het denk ik ook wel mee te maken. Je hebt in Duitsland op dit moment ook een beetje een soort cultus van mannelijkheid tegenover al die politici die maar willen genderen. En daar maken ze ook op een of andere manier gebruik van. Wij zijn stoer, wij zeggen wat we denken. En dan ook juist dat de AfD dus uit die ID-fractie gezet werd, hè, in het Europarlement. Ja. Dat kunnen ze dan ook weer zo keren dat ze dat nog meer populair maakt. Nou, het is wel zo. Maar ja, dat is ook weer, er is inmiddels ook weer een andere partij naast gekomen. En dus de stijgende lijn heeft zich niet helemaal voortgezet. Maar het verbaast iedere keer dat ondanks alle incidenten ze het heel goed doen bij de kiezers en vooral in Oost-Duitsland. Ja. Zondag dan gaat Duitsland naar de stembus voor het Europarlement. Dan is in de avond ook bekend wat daar de uitslag is. Dank voor nu, Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut. Vanavond hebben we een reportage in onze televisieuitzending over de AfD en hun TikTok-campagnes. Feit of fictie? Over auto's dus. Ja, garages hebben het ontzettend druk omdat mensen hun auto massaal nog even laten checken zo vlak voor de vakantie. En dat is misschien niet helemaal onterecht, want her en der valt te lezen dat Nederland het oudste wagenpark van heel West-Europa heeft. Onze auto's die zijn dus ouder dan die in andere West-Europese landen. Ja, nou, het is toch niet zo dat hier alleen maar krakkemikkige roestbarrels rondrijden als je zo om je heen kijkt. Maar hier zeker niet. Nee, dat gooi je al helemaal niet natuurlijk. Maar we belden even met Arno Onink. Hij is directeur bij Trend RX, een onderzoeksbureau voor de auto- en verzekeringindustrie. En hij heeft voor ons de cijfers. Nou, die cijfers die nemen wij van het CBS voor Nederland. CBS rapporteert natuurlijk niet over de omringende landen. Dus daar pakken we cijfers van de ASEA. Dat is een belangenorganisatie van de autofabrikanten in Nederland. Die zijn wat ouder, van 2021. Dus die hebben we eigenlijk gecorrigeerd voor 2023. In Nederland is het gemiddelde auto personenwagen nu 11,7 jaar oud, volgens onze berekeningen. In 2013 was dat nog 9,7 jaar, dus die auto's worden steeds ouder. En als we vergelijken met België, Luxemburg, Duitsland, dan zijn die auto's in Nederland ongeveer een jaar tot anderhalf jaar ouder. In Duitsland is het 10,6 jaar. In België ligt dat net boven de 10 jaar. En in Luxemburg ligt het net boven de 8 jaar. Waarom hebben wij van die oude auto's? Nou ja, ik weet niet of je wel eens naar de prijzen van nieuwe auto's hebt gekeken, maar de belangrijkste oorzaak is inderdaad die aanschafprijs van nieuwe auto's, zegt Onink. Nederlandse auto's zijn gewoon duur. En dat komt met name door de BPM. De belasting voor personenwagens en motorrijfietsen. Nou, in omringende landen is die er niet. Daar zijn auto's daar een stuk goedkoper. Ja, door die hoge aanschafprijs loont het dus om onderhoud en reparaties voor die oudere auto maar te blijven herhalen. Maar zijn er nog meer redenen dat de auto's in andere landen minder oud zijn? Ja, ook het gebruik van de auto speelt een rol, zegt Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Kijk bijvoorbeeld eens naar onze oostenburen. In Duitsland mag je op een deel van het snelwegennet nog onbeperkt hard rijden en op een ander deel in ieder geval nog harder als bij ons overdag. En hoewel die auto's daar op papier wel tegen kunnen, blijkt toch dat auto's minder lang meegaan als er vaak hard mee wordt gereden. Dat zou kunnen verklaren waarom auto's in Duitsland wat minder lang meegaan dan in Nederland. Heeft er toch nog een voorbeeld, voordeel, die 100 km per uur. In België heeft de lagere autoleeftijd deze oorzaak, zegt Onink. In België is het ontzettend populair om een zogenaamde salariswagen te geven aan het personeel. Eigenlijk hetzelfde als wat in Nederland de zakelijke leaseauto is voor de werknemer. En dat is in België fiscaal zo gunstig dat het ongelooflijk veel wordt uitgegeven. Nou, die auto's gaan ongeveer 4 tot 5 jaar mee in de lease en dan kopen mensen een nieuwe auto. En dan heb je ook nog de auto als statussymbool. Dat kan ook meespelen, zegt Van Wee. Het beeld is dat Nederlanders überhaupt wat minder statusgevoelig zijn. En als ze dat al zijn, dat ze dat niet snel laten merken door met een hele dure auto aan te komen. Als ik op mijn werk zou komen met een dure Mercedes, zouden mijn collega's denken, wat haal jij in je hoofd? Terwijl in Amerika dat heel gebruikelijk is om te laten zien dat het goed met je gaat, om een extreem ander voorbeeld te noemen. En als die status minder belangrijk is, dan kan ik me goed voorstellen dat mensen zeggen, ja, de auto is weliswaar 15 jaar oud, maar ik laat hem toch nog repareren, want het kan mij het schelen dat ik in een oude auto rijd. Nou ja, over het gooien hebben we het al gehad. Maar goed, over hele oude auto's moeten we het ook even over hebben. Ja. Want het aantal oldtimers, dat is de afgelopen 5 jaar met een kwart toegenomen in Nederland. Heeft dat ook invloed op onze gemiddelde autoleeftijd? Ja, dat dacht ik misschien even, dat dat zo zou zijn. Maar die invloed is nihil, zegt Peter Staal, directeur bij de Koninklijke Nederlandse Automobielclub. In Engeland bijvoorbeeld, daar spelen klassieke auto's een veel grotere rol. En dan zou je verwachten dat de gemiddelde autoleeftijd omhoog schiet. Maar dat is niet zo. De belangrijkste oorzaak is echt die hoge aanschafbelasting. Belasting op nieuwe auto's, zegt Staal. Oké, maar zijn Nederlandse auto's ook echt oud vergeleken met de auto's in de rest van Europa? Van heel Europa? Nee, dat niet, zegt Onink. In vergelijking met de rest van Europa heeft Nederland nog een vrij jong wagenpark. Zuid-Europa en Oost-Europa liggen de gemiddelde leeftijden veel en veel hoger. En dan moet je denken aan Spanje, 13,8 jaar. Polen, 14,5 jaar. Tsjechië, 15,6 jaar gemiddeld. Dus het kan nog veel verder worden opgerekt. Nou, gaan we naar de conclusie. Ja, Nederland zou het oudste wagenpark van West-Europa hebben. Nou, dat klopt. De gemiddelde autoleeftijd is 11,7 jaar. En dat is ouder dan de omringende landen. En dat komt dus vooral doordat nieuwe auto's hier veel te duur zijn. Het is een feit. Oké, dankjewel. Nou zou het heel makkelijk zijn om een bruggetje te maken, Dennis. Doe ik niet. Hoe is het met de files? Er staat nu ruim 200 kilometer file. Nou, dat is vrij normaal voor dit tijdstip. Het drukste is het natuurlijk in het westen en in het zuiden van het land. En de meeste vertraging heb je nu op de A12 Den Haag-Utrecht. Door die werkzaamheden tussen Reewijk en De Meren doe je er 35 minuten langer over. Bij de Europese verkiezingen valt er wat te kiezen. Onder meer omdat er partijen zijn die voor het eerst nu meedoen. Ja, 21, BBB, NSC. Partijen opgericht uit onvrede met andere partijen, zoals het CDA. Maar ja, dat maakt de keus niet echt makkelijker. Want ja, waarin verschillen die partijen nou van elkaar? Of hebben ze vooral veel overeenkomsten? Marloes Lemson van onze politieke redactie, die is erin gedoken. Marloes, fijn dat je in de studio bent. Jij hebt ze de afgelopen week helemaal en ook ondervraagd, hè? Klopt. Lijsttrekkers. Welke partijen heb je tegenover elkaar gezet? Nou, we hebben 3 setjes gemaakt. Dus ik heb 1 reportage gemaakt met het CDA en NSC. Eentje met JA21 en BBB. En eentje met GroenLinks, PvdA en Volt. Dus eigenlijk allemaal partijen die op elkaar lijken. Mm-hmm. En meestal met verkiezingen heb je natuurlijk de tegenpolen tegen elkaar. Dan gaat het er hard aan toe bij verkiezingsdebatten. Vinden en zo. Ze leuk ook, precies. Hè? Ja, zeker. Dat willen partijen zelf ook altijd graag. Maar wij dachten nu, laten we het anders doen. Want waar bewijs je kiezers eigenlijk het meeste een dienst mee? als je natuurlijk de verschillen laat zien tussen partijen waar ze misschien tussen twijfelen. Dus daarom hebben we met het Eén Vandaag opiniepanel gekeken waar twijfelen mensen tussen, die mensen bij elkaar gezet en toen de verschillen gezocht. Ja, de verschillen, toch even de overeenkomsten. Ik heb jouw reportages bekeken. Het zijn 6 heren. Ja. Ze lijken allemaal op elkaar. Om een blauw pak allemaal aan hetzelfde malletje geslagen. Fysiek bedoel je? Ja, ook. Ja. Dus in die dus zin. Jij weet het nu nog niet. Ik weet het nu nog niet. Ik heb de kijk. Nee, ik vond het heel fijn ook omdat je ze allemaal in een bepaalde context hebt neergezet. Maar je hebt gelijk. Het zijn allemaal mannen in een zekere leeftijdscategorie. Ja. Met een soort van nette kleren en met aan. Ook een soort gelijk verhaal. Daar komt het toch wel op neer. Maar het gaat nu om de verschillen. En die heb jij toch echt wel eruit gepeuterd. Maar zijn het vooral verschillen? Of ben je ook wel heel veel dingen tegengekomen dat je denkt, het is toch echt wel hetzelfde? Nou ja, kijk, grosso modo is natuurlijk heel voorspelbaar. Links, die zetten in op misschien iets harder je best doen om de klimaatdoelen te halen. Rechts, die zegt, we moeten harder zijn om migratie tegen te gaan. En dan heb je, maar als dat het gesprek is bij zo'n uitzending, dan dat snapt iedereen wel. Daar leer je niet zoveel van. Dus daarom hebben we juist gekeken, meer eigenlijk op de vierkante centimeter, van waar zitten nou de verschillen. En dan zie je wel, als je inzoomt, dat daar echt verschillen zitten tussen partijen. Eerst maar CDA en NSC. Hè? Ja. Hoe zit het daar met de verschillen? Want heel veel NSC'ers komen uit het CDA. Zeker. Ja. En je ziet daar een interessant verschil. Het CDA heeft een klein beetje de toon aangepast. Die zeggen zelf nu een hoopvol verhaal te hebben voor de Europese Unie. En NSC zegt juist, wij zijn wat eurokritischer. En als je dan inzoomt van waar zitten dan precies die verschillen? Nou, we hebben gekeken naar eigenlijk twee grote onderwerpen. Eén is migratie. En dan zegt NSC van, wij staan ervoor open dat stel over een jaar of 5 merken we dat alle migratiemaatregelen die uit de EU komen niet werken, dan zouden we tussen landen weer grenscontroles in moeten kunnen voeren. En het CDA zegt, nee, dat moeten we niet gaan doen. En dat geldt ook voor een opt-out. Dan zeg je eigenlijk bij migratiebeleid van, nou, wij doen niet meer mee met jullie Europese regels. NSC ziet dat als een optie voor ooit, mocht alles allemaal niet lukken. Mm-hmm. En CDA zegt, nee, dat is dan die hoopvolle kant die zij dan voorstaan. Van nee, het idee van de Europese Unie is juist dat je samenwerkt. Dus ja, dan kun je niet zeggen, wij doen niet meer mee. Veel plezier en bedankt. En als je kijkt naar, want dat speelt nu natuurlijk heel erg met de rol van Hongarije binnen de EU. Ja. Een land dat zich moeilijk verhoudt tot een democratie en tot de rechtsstaat. En dan zegt het CDA, als zij zich zo blijven gedragen, moet je eigenlijk in een noodgeval kunnen zeggen, we gooien een land uit de Europese Unie. En NSC zegt, nee, dat moet je nooit doen. Want dat is eigenlijk niet te doen. Want we hebben ook nog een vetorecht in de EU. En als zo'n land dat zelf inzet van ik zet mijn veto in om mezelf in de EU te houden, dan krijg je het dus nooit voor elkaar om iemand eruit te zetten. En een tussenoplossing is dat Hongarije af en toe gaat plassen als het belangrijk wordt. En precies. Dat er dan toch, als ze dat zelf zouden willen. Maar overeenkomsten, die zijn er veel. Ja, zeker. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar landbouwbeleid, ze willen natuurlijk allebei ook nog wel enigszins die boerenachterban die het CDA van oudsher had bedienen. En dan zeggen ze eigenlijk, wij denken toch nog wel dat er in Brussel nog wel wat te halen valt voor Nederland op het gebied van landbouw. Dus denk aan stikstof en mestbeleid. Ja. GroenLinks, Partij van de Arbeid, zou volgens de peilingen tweede partij worden bij de Europese verkiezingen in Nederland dan. Ja. Volt is hun grootste concurrent. Die hadden vorige keer geen enkele zetel, hè? Europese partij, maar toch geen enkele zetel. Klopt. Voor Nederland dan. Toen waren ze ook parlement. Pas opgericht. Dus, Nou dat geven ze dan mee. Dus nu een nieuwe ronde, nieuwe prijzen. Waarin verschillen zij nou het meest? Ja, echt twee opvallende punten als het gaat om klimaat. Want wel logisch dat ze daar allebei positief tegenover klimaatmaatregelen staan. Maar het grote verschil zit op kernenergie. Daarvan zegt Volt eigenlijk, nou, dat moet je als een optie zien als je zo snel mogelijk naar 0% CO2-uitstoot wil. Want het is vrij schoon in die zin. Maar GroenLinks PvdA zegt dan, nou, dat is helemaal niet schoon, want dan heb je weer kernafval. Dus dat moet je helemaal niet overwegen. En er zit nog een verschil met dat Volt graag wil naar een Europees leger. En GroenLinks PvdA zegt dan iets genuanceerder, nou, we moeten wel gaan samenwerken, maar je moet niet zo'n Europees leger als een soort toekomstig feit nu al brengen, want dat zien we dan wel weer. Mm-hmm. Ja, maar verder ook daar overeenkomsten? Ja, tuurlijk. Als je kijkt naar klimaat, landbouw en migratie, ja, grosso modo zijn ze het dan wel eens. Mm-hmm. Maar je ziet toch dat Volt is natuurlijk dan het kleine broertje, of het mini-broertje zou je bijna kunnen zeggen, van GroenLinks PvdA op dit moment. Dus die probeert zich op een andere manier af te zetten tegen die partijlijster maar. Het belangrijkste verschil voor ons is dat wij een Europese partij zijn. Volt is actief in alle landen van Europa. We doen in 15 landen mee aan deze verkiezingen. En dat is iets wat ons uniek maakt, wat geen enkele andere partij heeft. Volt claimt dat altijd en het is allemaal prima, dat mag. Kijk, ik bedoel, je moet ook die campagne hebben. Ja, ik voel hier wel de concurrentie duidelijk aanwezig. Ik moet zeggen, ik word altijd een beetje moe als Volt claimt. Wij zijn de enige Europese partij. Terwijl, als je naar de praktijk kijkt, dan zijn die verschillen echt niet zo heel groot. Dus volgens mij moet het gewoon over de inhoud hebben en moeten wij juist gezamenlijk optrekken. Ja, Bas Eickhout, GroenLinks Partij van de Arbeid en René van Lanschot van Volt waren dat. Ja. Nog even BBB en Ja 21. Ik vond het een leuke ontmoeting. Vooral, het was ergens met pioenrozen. Ja, een grote bij een bollenteler. Ja, ze hadden allemaal hele nette schoenen aan. Dat was niet echt een boerengevoel. Sprak dat uit. In hoeverre vissen zij nou in elkaars vijver? Nou, dat is interessant, want eigenlijk concurreert BBB meer met de PVV nog. Maar die hebben wij uiteraard uitgenodigd voor deze serie. Maar die hebben nooit echt antwoord gegeven op dat verzoek. En dat verbaast ons eerlijk gezegd. Je geeft überhaupt geen antwoord? Nou, als het gaat over de Europese verkiezingen, amper. En dat geldt eigenlijk volgens mij voor bijna elk programma. Ze hebben ook tot nu toe met geen één debat nog meegedaan. En de andere lijsttrekkers hebben bijvoorbeeld de lijsttrekker van de PVV, die heet Sebastiaan Steuteler, ook nooit echt ontmoet. Oh. Ja, dus het lijkt alsof Wilders toch een beetje als een risico ziet om iemand anders het woord te laten voeren. Niet nodig. Ja, je weet het niet. Maar terug naar BBB en Ja 21. Ja. Want waar verschillen zij? Ze zijn het eens in ieder geval over asiel-migratiebeleid, over landbouwbeleid en zo. Het enige waar ze echt verschillen, en dat is eigenlijk een soort trend, is dat JA21 breder kijkt naar de economie en BBB meer echt naar het belang van boeren. Dus bijvoorbeeld handelsverdragen. Daarvan zegt BBB, dat beperkt de boeren een beetje. Maar JA21 zegt hij, nee, maar door die handelsverdragen kunnen wij ook heel veel andere dingen beter verkopen in de EU. Denk aan medicijnen, denk aan machines, dat soort dingen. Dus zij zeggen dan, ja, maar BBB heeft een soort van economische tunnelvisie en wij kijken naar het grote geheel. En dan was er ook nog een verschil op arbeidsmigratie. Daar zegt JA21, je zou werkvergunningen moeten hebben voor arbeidsmigranten uit de EU die hier komen werken. En BBB denkt dan, ja, maar boeren die hebben zoveel arbeidsmigranten nodig, dat moet je niet gaan beperken. Ja, nou, het is allemaal te zien in die reportages. Tot slot nog eventjes NSC, Ja 21, Volt, BBB. Ze zijn al heel hoopvol. Ja. Maar als het gaat om zetels, maar wat denk je? Gaan ze het redden? Komen ze erin? Voor Ja 21 zal het er echt om spannen. Die peilt nu 0. Volt peilt 2, dus dat ziet er op zich best gunstig uit. Ze hopen op 3, maar goed, je moet natuurlijk altijd op meer hopen dan je in de peilingen staat. BBB en NSC staan nu op 1. Maar ze hopen allemaal op een hoge opkomst, want dat zou dan kunnen helpen voor een hogere uitslag. Oké, Marloes Lemson. Mooie reportages vanavond, de laatste uit de driedelige serie. Ja. Ze zijn allemaal te zien op onze website eenvandaag.nl. Dankjewel. Lammert, bijna het einde van deze uitzending. Wat is er nog? Susanna Stad, Bosman Buiten. Ja, pak je kans, want het kan zomaar de naam worden van een nieuw dorp aan de Lek in de gemeente Zuidplas. Hoeve en Haag heet het bouwproject. Nu nog van 8000 woningen, maar de gemeente wil een nieuwe naam en heeft daar een prijsvraag voor uitgeschreven. Er zijn wel enkele voorwaarden, meldt Omroep West. Zo moet de dorpsnaam aantrekkingskracht hebben. Nou, zit je goed. Geloofwaardig zijn, zit je ook goed. Gemakkelijk uit te spreken zijn, zit je ook goed. Eenvoudig te onthouden ook. Ook moet het verbonden zijn met het gebied. Ik weet niet. Nee, heb je iets met de Zuidplas? Nee, daar niet. Nee, dat is wat hoger. Oké, okay, en een toeristische waarde hebben. Nou, oké, okay, nou, ik ga erover denken, Lammert. Dankjewel je voor deze de maand. Oké, okay, goed. Online is EenVandaag erop EenVandaag.nl. Op televisie 17:15, NPO 1. En hier op de radio zo meteen Fleur Wallenburg met Nieuws en Co. Een hele fijne middag nog. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 presenteert het Dit is de Dag verkiezingscafé. Goedemiddag, meneer Van der Brink. De Europese verkiezingen staan voor de deur. Daarom opent het DIDD verkiezingscafé zijn deuren. We hebben een Europa nodig wat voor iedereen werkt. In cafés door het hele land worden de Europese lijsttrekker en de landelijke leider van de partij stevig aan de tand gevoeld over hun politieke plannen. Nederland is van de Nederlanders en is niet van de mensen in Brussel. U en jij kunnen erbij zijn. Meld je aan via nporadio1.nl. Luister iedere werkdag om 18:30 op NPO Radio 1. De EO. Het Dit is de Dag verkiezingscafé. Wie luistert, weet meer. Alles over de Europese verkiezingen vind je op npo.nl/Europa. Ster. Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. Kiezen wij voor kleinschalig, voor de beste kwaliteit. Bij ons is alles biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in.